أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. سورة الجمعة اتيشتما سفارة نهم نمبر آيات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دي آيات مباركة دجمة دمانزو او د جمعې دروازې فضیلتونه او مسلې ذکر وی. د جمعې ورځ دیتا جمعه ویلی شي، د دې وجې نه چې دا د مسلمانانو د اجتماع ورځ ده. د جمعې پر ورځ باندې ښکلې ښکلې کارونه شوي دي. په شپږ ورځو کې الله پاک اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، نو په دې شپږ ورځو کې آخري ورځ د جمعې ده. د ځمکې او د اسمان پیدایش د جمعې پر ورځ پوره شوې دی. د جمعې پر ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام پیدا شوې دی، او د جمعې پر ورځ باندې آدم علیه السلام جنت ته داخل شوې دی، او هم د جمعې پر ورځ باندې دنیا ته تشریف راوړې دی، او د جمعې پر ورځ باندې به قیامت قائمیږي. د جمعې پر ورځ به قیامت قائمیږي. نو داسې ډېر کارونه جمعې ته الله پاک راجمع کړي دي. د جمعې ورځ د ټولو ورځو سردار ورځ ده، د ټولو ورځو نه بهتر ورځ جمعه ده. امام احمد رحمت الله علیه دی فرمایي چې د جمعې شپه د لیلۃ القدر نه ډېره افضل ده، د جمعه شپه د ليله القدر نه ډیره افضل ده، او ليله القدر خير من الف شهر، د زرو میاشتو نه، د زرو میاشتو د عبادتو نه ليله القدر کې ثواب ډیر زیات دی. څومره زیات دی؟ هغه الله ته اندازه معلومه ده. بیا د هغې نه زیات فضیلت د جمعه شپه کې دی، او د دې وجه دا ده چې د جمعې په شپه باندې پیغمبر علیه السلام د خپلې مور بی بی رحم ته را منتقل شوی دی، او د پیغمبر علیه السلام دنیا ته راتلل د ډېر خیر او برکت دی د دنیا او د آخرت لپاره. په دې جمعه کې یو وخت داسې راځي چې مسلمان په هغې وخت کې د الله نه کومه دعا غواړي هغه دعا یې قبلیږي. اوس دغه خاص وخت کم یو دی، نو په دې کې څلوېښت قولونه دي، څلوېښت اقوال پکې دي. خو د جمعې په ورځ باندې د مازیګر نه تر ماښامه پورې دا ټیم دا ډېر بهترین ټیم دی د دعا دپاره. د مازیګر مانځه نه ماښامه پورې دا ټیم دی کې چې دعا غواړي الله بیا قبلوي. ضروري نه چې همدا مازیګر نه ماښامه پورې وي، ټوله ورځ کې دا د قبلېدو وخت شته، نو بنده له ټوله ورځ دعاګانې کوي. فاطمه رضی الله تعالی عنها د جمعې په ورځ باندې به خپلې خادمې ته حکم وکړو چې د جمعې ورځ ختمیږي نو ما به خبره، نو په دغه وخت کې به هغه ډېره زیاته په ذکر فکر کې مشغوله وه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ستاسو په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ افضل ده، په دې باندې به د قیامت شپېلې والی کېږي، او په دې ورځ باندې په ما باندې درود ډېر وایه. او د جمعې په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ستاسو درود ما ته براه راست پیش کېږي. به صحابه کرام عرض کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زمنګ درود به تا ته څنګه پیش کېږي؟ حال دا ده چې د وفات نه وروسته به ستا اډوکي خوري شوي دي. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل، الله همیشه دپاره په ځمکه د پیغمبرانو بدن حرام کړی دی، ځمکه د پیغمبر بدن نشي خوړی. هر پیغمبر په خپل قبر کې بالکل روغ دی، ځمکه یې نه خوري. د جمعې ورځ د ټولو ورځو سردار ده، د الله په نیز ډېره بزرګه ده، د ورکوټ اختر او د لوی اختر نه هم زیات فضیلت لري. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې چې کوم بنده وفات شو، د عذاب قبر نه به بچ وي. د جمعې مانځه لپاره چې بنده روان شي، نو په دې یو یو قدم باندې الله پاک ډېر لوی اجر او ثواب ورته ورکوي. جمعې مانځله چې بنده شي، نو فرشتې د اسمان فرشتې په ممبر باندې د یاقوت په کورسو باندې ناشتې وي. بیا د بندا چې جماعت ترازی نو د جماعت په گیټ کې او ته فرشتي ودرېږي او چې کوم لومبه بند راغی هغه د پاره د اوخ د قربانې عمره ثواب اولی کړی شي بیا چې و پسې راشي هغه د غوا د قربانې عمره ثواب اولی کی هغه نه پس بیا د ګډ د قربانې د هغې نه پس چې راځي رستو لکه چې چرګ د خدای په نوم باندې صدقه کړله او د هغې نه پس چې راځي نو هغه داسې لکه د چرګ هګۍ او بیا چې کله ممبر باندې امام خطبه شروع کوي نو رجسټر بند شي او فرشتې هم راشي نو جمعې مانځله وختي راتګ پکار دی په جنت کې د جمعې پر ورځ باندې یو هوا را الوزي مؤمنان به د یاقوتو په کورسو باندې وي هر مؤمن په خپل مقام بیا به الله پاک یو هوا راولېږي او په جنت کې د مشکو یو ډیری به لګېدلي وي او هغه هوا به دا مشک راوالوزي او د جنتیانو له په جامو او په مخونو او په ویښتو باندې به ولګي او دې حواله د میک اپ داسې طریقه ورځي چې په دنیا کې یو ډېره ماهره زنانه داسې میک اپ نشي کولی کمه چې د جنت هوا به جنتیانو لکوي وی بیا الله پاک د دې بندیانو سره په خپله د مینې محبت په انداز خبرې کوي اے زما بندیانو چې تاسو په غیب باندې ایمان راوړو زم لیدلې نوم زما د پیغمبر هم تصدیق کړو زما حکم هم منلی غواړی زما نه څه غواړی وغواړی او په دې ورځ باندې زیات انعام تاسو له درکوم وایي دا ټول خلک به وایي چې اے پروردګاره موږ ستا نه رضا او خوشحال یو ته زموږ نه رضا شه وی الله ورته وایي جنتیانو که زه ستاسو نه رضا نه ومه نو جنت کې به مې ساتلی نه وی مزید که څه غواړی نو وغواړی وی دې نه پس په یو زبان باندې دا ټول ورته وایي چې پروردګاره موږ ته خپل حسن او جمال وښایا چې ستا ذات مبارک په خپلو سترګو باندې ووینو وی دقه وخت کې به الله خپل دیدار ورکړي دا به د جمعې ورځ وي دې نه پس به حکم وشي زه تاسو لاړ شئ یو نور به ښکاره شي چې دوی به یې د لیدو تاب نه لري خپلو مقاماتو ته به واپس لاړ شي اوس به د دوی حسن او جمال ډېر زیات شوي وي دوی چې خپلو بیبیانو له لاړ شي دا جنتیان لک سات له به دا بیبیانې دوی نه ویني دوی به بیبیانې نه ویني د هغې نور چمک دمک دومره دی چې دوی لیدل نه شي کولی بیا به یو بل سره ملاقات وشي لیدل به وشي بیبیانې ورته وایي چې تاسو د کوره تللی نو تاسو خو داسې خشته نه وی زر چنده زیات بهترین ښکلی شوی یې تاسو وی دا جنتیان ورته وایي چې د الله پاک دیدار من ته نصیب شو او دا د هغې جمال اثر دی نو دا ټول د جمعې د ورځې هغه فضیلت او نعمتونه دي هره ورځ د غرمې په وخت کې دوزخ ګرمېږي خو د جمعې په ورځ باندې نه ګرمي د جمعې لپاره بنده د تیاری وکړي د وختي نه پخواني بزرګان هغوی به د زیارت دروازې نه د جمعې تیاری کو او د ورځې تپوس به وکړ نن د څه ورځ ده نن د څه ورځ ده جمعې ته څونه وخت پاتې دی. نو هره جمعه بنده د غسل کوي د سر ویښته او بدن ښه د صفا کړي مسواک دې په دغې ورځ باندې استعمال کړي د جمعې په ورځ باندې هسې دې استعمال کړي خو د جمعې په ورځ ډېر فضیلت لري. خشته جامې دې واغوندي خوشبو دې ولګوي نکونه دې کټ کړي جامع مسجد ته دې روان شي او دا جامع مسجد مخکې فرشتې سره رجسٹر وي او په هغې کې اول او دویم او دریم نمبر لیکي دا د اوښ قربانی او دا غوا میخې ګډې چیلی او د چرګ او د اګې دا نمبر په نمبر باندې دا لیکل کېږي. پخوا به خلک د جمعې مانځله ډېر وختي روانېدل اوس مسلمانانو هغه طریقه پرېښې ده او بالکل آخری وخت کې را روان شي. نو دا د افسوس مقام دی د مسلمانانو لپاره چې وختي جومات ته ولې نه راځي. دا د جمعې ورځ پخوانو امتونو ته الله وړاندې کړې وه اختیار یې ورکړی و که تاسو د جمعې ورځ ځان له عبادت له خوښوئ نو انتخاب وکړئ. نو یهودیانو د خالي ورځ خوښه کړله جمعې خوښه نه کړله. عیسایانو د اتوار ورځ خوښه کړله او مسلمانانو ته چې د انتخاب موقع ورکړی شوه هغوی جمعه خوښه کړله. د اختر د ورځې نه د دې ورځې اهمیت زیات دی. د جمعې منزله پیاده را روان شه که ځای دې ډېر لرې دي نو جمعې منزله پیاده راشه. په هر قدم د یو کال د روجو ثواب ملاویږي. د جمعې منزله چې راځي په هر قدم د یو کال د روجو ثواب به درته ملاویږي. ترمذی شریف کې حدیث مبارک دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یقین پہ اوکا کہ دا یو قدم پہ بدل دا کال دا روجو ثواب. دا جمعی پرز باندے سورت کہف وایا فتنہ دجال با پہ لاغینو پہ محفوظ کی گی او دا عرش پوری یو نور با اللہ پاک در کئی. پخوانو امتونو ته دا فضیلت نه دی ملو شوی او د پیغمبر علیه السلام امت ته دا فضیلت الله ورکړی دی. زمانه جاهلیت کې د اسلام نه مخکې ډېر ورځې ته به د جمعې ورځ نه ویلا دې ته به یوم العروبه ویلا. یوم العروبه او عروبه د دې معنا عاشقه. نو دا ورځ په دې مؤمنانو عاشقه ده. په عربو کې د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه دی چې د هغه نوم دی کعب ابن لویه. رومبنی دا جمعې نوم هغه ایښی دی جمعه. قریش با په دې ورځ را جمع کېدل او کعب ابن لویه هغه به ورته خطبه ویله او دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه 1560 کاله مخکینۍ خبره ده. د پیغمبر علیه السلام پیدایش نه 1560 کاله مخکې کعب ابن لویه هغه به خطبه ویله او خلکو ته به وعظ او نصیحت کو. کعب ابن لویه د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې یو نیکه زمانه جاهلیت کې تیر شوی دی خو بت پرستۍ نه الله بچ کړو. موحدو د توحید عقیده وا یو الله یې منه ګڼ خدایان یې نه منه. او د کعب ابن لوی د پیغمبر علیه السلام د پیدایش خوشخبری مخکې اورولې وه، او قریشو به د ده ډېر تعظیم کو، دومره چې د ده د وفات نه وروسته هغوی تاریخ مقرر کړی و. د تاریخ شمار چې کېده نو دا د کعب ابن لوی د وفات نه پس و. د عربو د تاریخ ابتدا د بنای کعبې نه شوې وه، چې کعبه د کوم وخت نه جوړه ده، بیا د کعب ابن لوی د وفات نه تاریخ جاری شو، بیا ابرهه لښکر چې په بیت الله راغی هغه هلاک شو، د هغې نه تاریخ شروع شو. خلاصه ده چې د جمعې اهتمام په عربو کې د اسلام نړواندې هم و. بعضې روایاتو کېږي چې انصار د مدینې د هجرت نه مخکې د جمعې مونځ فرض نه و په هغه وخت کې، نو د جمعې د فرضیت نازلېدو نه مخکې په خپل اجتهاد باندې انصار د مدینې د جمعې په ورځ به راجمع کېدل او د عبادت به ډېر اهتمام کو. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة چې کله آواز اوشی مانځه لپاره، نودیا آواز اوشی بانګ وویلی شي، دې ندا نه مراد اذان دی. من یوم الجمعة فی یوم الجمعة، د جمعې په ورځ کې، من په معنا د فی دی. فاسعوا الى ذكر الله، دا فاسعوا خپل معنا د منډ کې، فاسعوا منډ کې، خودی دې کې ته منډه مراد نه ده، منډه بنو هي، اهتمام وکا د جمعې اذان چې اوشو نو منزله د تلو اهتمام وکا، دا خبر اهم وګڼه او فورا جمعې منزله روان شه. منډه ته ولې مراد نه ده وایي؟ دا ځکه چې احادیثو کې راغلي دي چې کله ته منزله ځې نو علیکم بالوقار علیکم بالسکینه، منزله ښه په وقار په درناوي په عزت ځه، او دا بنده چې منډه وي دې سپک ښکاري. علیکم بالسکینه په اطمینان سره ځه، نو منزله به منډې نه وای که د جمعې مونځ دی که د جنازې مونځ دی که پنج وقته مونځ دی، منډه ونه وهي. اکثر بنده منډه کې وی رکات را نځي په سبیل چاردام کړې خپې لمبې او فرشونه داسې اوار دي چې دا لمبې خپې پرې وخوږي او سړی را پروځي، نو دا رکات نه چې ډېر رکاتونه به دنه لاړ شي، بیا به پروت یې. نو په جومات کې که رکات ځي لاړ دي شي خو ګورې منډه ونه وهي. د مسلمان شان دا ده چې دی به په عزت ځي، او چې په منډه ځي نو دی سپک ښکاري. پنج وقته مانځه لم منډه مه وه، جمعې لم منډه مه وه، خو په وقار په عزت باندې روان شه. او خصوصا د جنازو کې دا لرې نه خلک را روان وي، او جنازې سره نږدې یو کس چغې کړي، یا لکه را وخوځئ را ګړندي شئ، څادر هم ورته ښیي، خوځئ ورته څادر. نو هغوی چې را منډه کړي نو جنازې ته ګوري، خپو ته لاندې ګوري نه، چېرته له حد کې خپه ورشي یو کنده کې ودرس شي چې را پروځي. نو منډې مه وه، که ټوله جنازه نه نه لاړه لاړه دي شي، خو منډې مه وه که درځې وخوړ نو عمر نه به د جنازو نه پاتې. د ریوند په اجتماع کې مازیګر نه وروسته لږ بازار ته لاړم، کتابونه مې کتل، زما استاد ما سره نو کتابونه مکتل واپس بیا راتلو خدا غا وقت کې د ماقام د اذان ټیم شو اذان شروع شو دی خلکو دا چې منډې والی لکه دا اسونه چې زغلی ما سره چې استاد ما کوي چې یا لکه منډې موه ہے فقلار دې منډې موه ہے نا خلک ډیر ګڼ دی نو هغه پنډال ته چې ورنږدې شي نو هغه ځای کې داسې هغه رسۍ راکښې شوي تمبو خو نه خو نری کپه چې هغوی زړند کړي هغې هغه موګو پورې تار تړلي او بعضې خلک نږدې داسې کندې کړي او دا لوښي چې وینځي نو هغه اوبه هغې کې جمع کېږي یو سړی ښه درون عزتمند هم په منډه روان و خو چې دغه ځای ته ورغی خیال یې نو نه هغه پړي اوو او اوبو ته یې ورښکته که کبې ته جوړ شو او د لوښو هغه غوړې اوبه یې په هغې کې کښې وو او دغه غوړوالی به ته بیا کله لاړ شي د ماښام مونځ څه چې ماسخوتن به هم ته لاړ شي ځان نه شي پاکو نو ولې منډې وهې تنبیح ورکړی شو چې بیا منډې ونه وهې نو فاسعوا الى ذکر الله اهتمام وکړئ تاسو ذکر د الله ته ذکر نه مراد د جمعې مونځ هم دی او د جمعې خطبه هم ده بدنه چې منډه وی نو یو طرف ته پام وي بل طرف ته پام نه وي ټوله توجه یو طرف ته چې دې کوم ځای ته ځي هغې طرف ته یې توجه وي نو څنګه چې منډه وهونکي بل طرف ته توجه نه کوي نو د اذان نه رستو ته هم بل طرف ته توجه مه کوه جمعې مانځه ته توجه وکړه خطبې ته توجه وکړه لاړ شه وذر البيع او خرید و فروخ پرېږده د جمعې د مانځه نه د جمعې د اذان نه رستو د دنیا کاروبار به پرېږدي وذر البيع د دې بیع معنا خرڅول دي خرڅول پرېږده او د بیع په مقابله کې شرا ده اغېشتل هم پرېږده نو دې ځای کې الله پاک د بیع نه منع وکړه چې وذر البیع دا بیع پرېږده او دې ونه فرمایل چې وذر الشراء اغېشتل هم پرېږده حال دا ده چې اغېشتل خرڅول دواړه منع دي نو اکتفا یې کړې ده په دې یو چې وذر البیع بیع خرڅول پرېږده نو چې یو خرڅوونکي خرڅول نه کوي نو اغېشتونکي به اغېشتل د کمې وکړي نو اغېشتل په خپله پاتې شو چې خرڅوونکي نه وي اغېشتو والله به سودا د چا نه وکړي په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې د جمعې د اذان نه رستو اغېشتل خرڅول دواړه حرام اوس په دې باندې عمل کول په خرڅوون کې هم پابندي ده په اغېشتون کې هم پابندي ده په دواړو فرض دي چې اغېشتل خرڅول دواړه پرېږده خو عملي انتظام الله داسې وکړ چې دوکاندار ته وایي ته دوکانداري بند کړه ته دوکان بند کړه اغېشتون کې پخپله سودا نه کوي ته دې دوکان بند کړه نو خریدار خود به خود بند شو او یو حکمت پکې داری چې دا ګاک او د خریدار شمار زیات دی او دوکاندار خو د شمیر یو څو دوکانه دي نو د شمیر څو دوکاندارو باندې شریعت پابندي ولګوله چې اذان اوشو دوکان بند کا بې شمیره ګاک او خریدار په خپله بند شو نو ځکه الله وایي وذر البیع خرڅول بند کا دوکاندار ته الله حکم وکړه چې دوکانداره ته دوکان بند کا اوس عجیبه خبره دا ده چې دا دوکاندار دی دی په دوکان کې دوه درې کسه کار کوي وایي په فلاني جومات کې په یوه بجه مونځ کېږي فلاني ته لاړ شه ته به هلته مونځ کې او موږ به دوکان کې یو نو ته به راشي دوکان ته به کښېنې نو په یوه نیمه بل جومات کې مونځ کېږي نو زه به هغه بل جومات ته لاړ شم خو د بانک نه پس به دوکان نه بندوم دی د خدای حکم نه مني دا چې یو جومات ته ځي او بل جومات ته ځي دا دوکاندار د خدای حکم نه مني خدای ته وایي بند کړه دوکان او ته وایي یو به یو جومات ته ځو بل به بل جومات ته ځو دا دواړو کاروبار کې به الله برکت نه اچوي دا بدبخت ته به چرې موړ نه شي چې څنګه لومبی اذان شو بس دوکان بند کړه تقسیم ما کوا چی یو جماعت تا بتزی و بل تا بتزی و بل تا بتزی یوی لبا یو لارشی و پوبان لبا بل لارشی و یوی نیمی لبا بل لارشی و دکان بجاری وی دے دکان کی اللہ برکت ناچی دا با گنانگاری دا دکاندار گنانگار دے اللہ و تی دکان بند کتا بل نکو وزر البیع خرید و فروخت پریگ دے د جمعه د اذان نرستو تمام کاروبار بند که زمیداری نو زمیداری بند کا که تاجری تجارت بند کا که ته مزدوری مزدوری بند کا دا ټول کارونه دی بند کا خو دا نور کارونه الله ذکر نه کړو بس یو وزر البیع دا بیع دی بند کا په دې کې اشاره دې ته ده چې د جمعې د مانځه د جمعې د مانځه مخاطب دا د ښار خلک دي د جمعې د مانځه مخاطب د ښاري خلک دي د غټو غټو کلو خلک چې هغه غټ کلي د ښار په حکم کې واړه بانډې دیهات ځنګلونه صحراګانې د هغې خلکو ته خطاب نه دی چې تم د جمعې مونځ کا او په ښارونو کې او په غټو کلو کې دوکانونه وي نو هغه غټ ښار او غټ کلو والا هغې ته الله وي دوکان دې بند کا بیع پرېږده او په بانډو کې اکثر زمیندار دي نو دې دی کې د فقهاو دا اتفاق دي چې وزر البیع نه مراد یوازې بیع نه ده بلکې هر هغه کار چې د جمعې مانځله تلو په لار کې رکاوټ راځي هغه ټول کارونه پرېږده چې کم کار د جمعې د مانځه په لار کې رکاوټ جوړېږي که هغه خوړل څکل دي که هغه اوده کېدل دي که کتاب کتل دي دا ټول پرېږده نو د جمعې مونځ په ښاریې باندې دی د ښاریې په خلکو دی او د ښاریې د خلکو ډېر کار بیع او شرا او د بانډې خلک هغوی سره اکثر دوکانونه نشته دي نو د جمعې مانځه کې چې کم شی رکاوټ جوړېږي هغه رکاوټ به ختم کړي به نه کړي د جمعې اذان د خطبې په وخت کې به کېده د پیغمبر علیه السلام په وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې د جمعې اذان هغه دی کوم چې به امام په ممبر کېناست او خطبه به ویله ورته به وویلی شو دقه اذان د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د مسلمانانو تعداد زیات شو او د مدینې منورې آبادی زیاته شوله نو د امام په مخ کې چې کوم اذان کېږي هغه بیا لرې پورې رسېدی نه شو نو عثمان رضی الله تعالی عنه د جومات نه بهر زورانو مې مقامو په هغې باندې د اذان حکم وکړ نو دویم اذان د هغې ځای نه شروع شو او دغه اذان ټولې مدینې منورې ته رسیده او تمام صحابه کرامو دا دویم اذان واورېده او تر اوسه پورې دوه اذان د جمعې کېږي صحابه کرامو په دې اعتراض نه دی کړی نو دې ته وایي اجماع امت اجماع د صحابو په دې باندې راغله چې د جمعې دپاره به دوه بانګې ویلې کېږي نو د جمعې د رومنې اذان چې وشي نو د دقه وخت نه خرید و فروغ بند کا ټول کاروبار بند کا د جمعې پرز د ماسپخین د فرض په ځای د جمعې فرض دي په نورو ورځو د ماسپخین څلور رکاته فرض او د جمعې پرز د ماسپخین څلور رکاته فرض نه دي د جمعې دوه رکاته فرض او دا د جمعې مونږ د ماسپخین لري د جمعې مونږ د دې نورو مونځونو نه په فرق دی ځکه جمعه کې شرطونه دي په دې نورو مونځونو کې هغه شرطونه نشته دی پنځه وخته مونځ بغیر د جمعې ځان لم کیدی شي خو د جمعې مونځ ځان له نشي کیدی دا نور مونځونه په دوه کسم جمع کیدی شي یو امام یو مقتدی خو د جمعې مونځ په دوه کسم نشي کیدی او تعداد کې د فقها او اختلاف دی کم از کم څومره به امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې یو امام او درې مقتدیانې نی نو د جمعې مونځ نه کیږي کم از کم دوه کومره به دا پنځه وخته مونځ په ځنګل کې هم کیږي په صحرا او په دشت او بیابان کې هم کیږي خو د جمعې مونځ په دشت او بیابان کې او په صحرا کې او په ځنګل کې او په وړو وړو کلو په بانډو کې د جمعې مونځ فرض نه دی پنځه وخته مونځ په نارینه زنانه غلام او وینځه او آزاد په ټولو دی خو د جمعې مونځ په زنانو نشته په مریض نشته په مسافر باندې نشته هغوی به د جمعې په ځای باندې د ماسپخین څلور رکعته فرض کوي سنت به ورسره وي او د جمعې مونځ په خاریې والا فرض دی د خاریې په خلکو جمعه فرض ده او قریه کبیره غټ کلي چې هغه په حکم د خار کې وي په هغوی فرض دی او په وړو دیهاتو باندې د جمعې مونځ فرض نه دی چې په یو کلي کې څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه اووه سوه کسان وي هغوی موږ هم د جمعې مونځ کوو نو په هغوی د جمعې مونځ فرض نه دی لکه دا دیهات او بانډه ده کم از کم چې پنځلس شپاړس سوه انسانان نارینه زنانه لوی واړه په یو کلي کې یو ځای اوسیږي دکانونه پکې وي ضروریات پکې ملاوېږي نو دا قریه کبیره حسابېږي غټ کلی او بیا په دې کې لکه د خاریې په شان د جمعې مونځ شته په وړو کلي کې د جمعې مونځ فرض نه دی دا دې څوک نه وایي چې دا حکم خو عام دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان والو کې خو ښځه ده په ښځه د جمعې مونځ نه دی فرض ایمان والو کې غلام دی په غلام خو د جمعې مونځ نه دی فرض ایمان والو کې مریض او مسافر دی په مریض او مسافر خو نه دی فرض نو دغه شانتی ایمان والو کې د خاریې خلک هم شته او د بانډې خلک هم شته نو د خاریې په خلکو شته او د بانډې په خلکو د جمعې مونځ نشته که کوي نو هسې به کوي کېږي نه بعضې ځایونو کې خو چې لوډ سپیکر ورسېد کوم جومات ته نو وي استاد د جمعې مونځ به کوي لوډ سپیکر هم راوړی که نور څه پکې وي او که نه خو لوډ سپیکر ورته لګېدلی بیا به جمعې مونځ کوي او بعضې خلک په دې بهانه د جمعې مونځ کوي چې مسلې ورته کوو دا مسلې ورته ماسخوتن هم کولی شي د جمعې مونځ د مسلو په بهانه دې څوک شروع کوي نه یا مسلې ورته کوو دا مسله ماسخوتن ټول خلک کوزګاري ورته کوه په بانډو کې خلک څه کوي ماښام ماسخوتن بلکل اوزګار نه شي کوه ورته مسلې نو چې کوم ځای د جمعې مونځ فرض نه دی او خلک یې کوي د هغوی غاړه بنده د ماسپخین څلور رکعته فرض دا په دوی قرض دی دوی ګناهګار دی په دې چې ولې فرض مونځ پرېښی دی که د چا د یرې م شروع کړي نو یرېږی مه که ډېر زیات مجبور یو د هغه سره د جمعې مونځ کوې نو د جمعې مونځ دې شوی نه دی دې نفل کړي خو څلور رکعته فرض وکړه چې د ماسپخین غاړه دې خلاصه شي د جمعې د خطبو په منځ کې بعضې خلک داسې دي چې امام په منبر کښېني او خطبه یو و یو بیا کینی نو دغه وخت کې امام هم لاسونه پورته کړي او مقتدیان هم لاسونه پورته کړي دعا کوي دا دعا نشته دا دې کوي نه او پاسې ځایونو کې چې خطبه شروع شي نو جومات کې چنده شروع شي دغه وخت کې دا چنده کول حرام امام چې خطبه یې لپاره ممبر ته روان شوي نه وي نو دغه وخت کې دې خلک چنده وکړي چې د چا ضرورت وي نو دغه وخت کې دې چنده کوي خو چې امام خطبې له ممبر له ورغلې ګورې بیا به چندې نه کوي امام چې د خطبې په نیت ممبر ته روان شو نو دغه وخت کې که تا ته سنت پاتې نو سنت هم مه کوه او که ته څه خبرې کول غواړې نو خبرې هم مه کوه اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام چې کله امام خطبې دپاره را ووته فلا صلاة ولا کلام بیا به مونځ هم نه کوې بیا به خبرې هم نه کوې چې د جمعې مونځ وشو نو بیا د هغې نه پس دعا به کوې یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغلي جمعې نه غیر خبره کوي د الله محبوب وایي دکان کوم دکاندار یم خو کله کله داسې وشي چې ګاک راشي نو ما سره سودا نه وي چې سودا وله ورکمه او کله کله داسې وشي چې سودا وي خو ګاک نه راځي او کله داسې وي چې سودا هم را سره شته او ګاک هم راشي خو برکت پکې نشته یا دکانداری مې لږه ښه شي نو دې دپاره څه وکړمه او دا د ټولو دکاندارو مسله ده چې کله پیسې نشته دکان کې مې سودا نشته او کله وایي سودا شته خو ګاک نشته او کله سودا هم شته ګاک هم شته خو بې برکت وي قرضدار یې ما نو ده ته اوس پیغمبر علیه السلام وظیفه ښیي وایي دم علی الصلاة ودم علی الطهارة دوام کوه په مانځه باندې همیشه مونځ کوه او همیشه اودس کې اوسېږه دکاندار دې همیشه اودس کې وي او د مانځه دې پابندي کوي مانځه ته اهمیت ورکه ستا دکانداري به ښه وي ګاک به م وي سودا به م وي برکت به م پکې وي خو د دې مونځ به دې څه برکت وي چې امام پسې نیت دې تړلي او زړه دې دکان کې وي د دې به سلام کله ګرځئ چې ورمنډه کړمه سلام ګرځولو سره خو چې یو طرف ته سلام وګرځو نو دې د صفه بیا وتلي دویم سلام جوړ دکان کې ګرځئ نو لږ توجه سره مونځ وکړه مونځ په توجه وکړه په اودس کې اوسېږه بیا به دکانداری کې برکت وي او د جمعې په ورځ باندې عراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې د جمعې د مانځه نه فارغ شې نو گیټ ته راشه د جومات دروازې ته او هلته ودرېږه بیا دا دعا وکړه اللهم انی اجبت دعوتک یا الله ستا دعوت مې قبول کړه ستا د حکم طاعت مې وکړه چې تا راته فرمایلی دي چې اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله نو بس عالم جمعه ته جمعې مونځ مې وکړه او د هغې نه پس الله فرمایي اذا قضیت الصلاة فانتشروا زه خواره شئ په دې دنیا کې کاروبار دپاره وابتغوا من فضل الله فضل د الله غواړه نو اللهم انی اجبت دعوتک پروردګاره ستا دعوت مې قبول کړه وصلیت فریضتک یا الله ستا هغه فرض حکم مونځ مې وکړه فرض مې ادا کړ وانتشرت كما امرتني اوس د جمعه ته اوتما څنګه چې درته امر کړی دی نو فرزقني من فضلك خدای په خپل فضل مال رزق راکا وانت خير الرازقين ته بهترین رزق ورکوونکی نو چې کله بنده د جمعې مونځ وکړه او د جمعه ګیټ کې دا دعا وکړه د خپل تجارت لاړ د ده په دې تجارت او پاک کاروبار کې الله برکت اچي او یا زله پکې برکت الله را اچي او بیا زنا یو بل عجیبه مجرب نسخه دا واخلا چې د جمعې منز او شو نو اوایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله یو لاکھ گناہونه بده الله معاف کی یو لاکھ گناہونه پدی کلمه دے اللہ معاف کی اوستا مور پلار دا پارا 24,000 گناہونه و معاف شی ستام گٹرا اور مور پلار دے گٹرا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ 1,00,000 گناہونه ستا معاف کی گی اور 24,000 دانا والدین معاف کی گی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ چکل تاسو تا آزان شی د جمعې د روزی د مانزه د پار د جمعې پرز فاسعوا الی ذکر اللہ پس تاسو لار شے مانزه د پارا اہتمام کے د جمعې د مانزه د پارا یاد د اللہ جمعې مول او خطبہ وذر البيع خرید و فروغ پریک دے ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا غور دے ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے دا دنیا مقابلہ کی آخرت دیر غور دے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ہر کلچ مز ادا کلیشی فَانْتَشِرُوا نُخْوَارِشِ فِي الْأَرْضِ پَدْمَكَكِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ طلب کے تاسو فضل دا اللہ روزی دا زان دا پارا طلب کے وذکر اللہ کثیرا اللہ یادوے دیر دیر لعلکم تفلحون شاید کہ تاسو فلاح و کامیابی بیاموں میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی داسی اوقات غندے راغلے اشیاء ضرورت کم ملاوی لل دا شام دا طرفنا یو تجارتی قافلہ راغلے لا او دا وقت کی پیغمبر علیہ السلام دا جمعی منز کرو او خطبے ویلا من خطبہ اول وائی جمعی منز رست کرو ابتدا کرا سی وچی جمعی منز کرو خطبے رست ویلا نو دا دی خطبی پا دوران کی نغارو والی شلا او دا نغارو دا دی علامہ تجارتی قافلہ رو رسیدلا نو خلکو تا تکلیفو وی کبیا دا منزن او دا خطبی نوزگاری کو ورزو نغا تجارتی قافلے سر چکم سودا دا با خلاص شی نو منتا بس ملو نشی نو خلکو دا جماعت نور من دکلی پیغمبر علیہ السلام سلا دولس کسان پاتی شو انو ټول صحابہ کرام لارن تجارتی مال نہ پارا نو اللہ پاتا آیا تو نہ رو لے گئے جکر دوی تاوی نے دی دے تجارت لمنڈی ہوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی جکر عذاب راغل لے ٹول بپا کے ہلاک شی او دا دولس کسان با بچیو او دین پس بیا پیغمبر علیہ السلام طریقہ بدل کرلا خطبه مخ کی ویلا د جمعه خطبه مخ کی شولا او منځ راست شو نو سوداګری پسې زما وا اذا را او تجارتا کله چې دوی ویني مال تجارت او لهوان یا تماشا د نغاری آواز ان فضو الیها نو دوی متفرق او خواروار شي دغه تجارت مال تا و ترکوک قائم او تا ولال پریگری خطبه تا ولال ته پریخ وي قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره و توایت اغسچ الله سره دی اغه اجر او ثواب چې الله سره دی خیرن اغه ډیر بهتر دی من اللهو ومن التجارته د تماشي نو د سوداګرۍ نه والله خیر الرازقین اللہ بہترین روزی ورکول والا لے